إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندرة بتقليت دعا لجولنا لعد صلى الله عليه وسلم يوتر منكم قرنا من لعد الله صحابة بمك dan gandi be do deftere Allah de Qur'an o do telli ko yonta be do nalaado sallallahu alaihi wasallam sahaba makko heewbe nantun sayi gonnam battiji mabbe walla batti fekuuji mabbe Qur'an telli hen pour ha paamen deftere Allah de e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam il faut ganden gurrameje be do enno be gondirno e annabi jono Qur'an o tellertono e do mabbe ho kewno ko wanno ha dum wadi e dum kadi ko hunde ganda ko avantage mawdo bangal famde deftere Allah de e sunna nalaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kono hande yewtere men woni do ko goto sahaba bi tedo Abul As ibn Rabi' de ngandi o do ko sahabi yange kadi ko ismu annabi o do jogino bi ko bi tedo Zainab nalaado sallallahu alayhi wa sallam manti o do gongani o leedi nadde dine d'islam kono annabi jun hursinno mo na yidi mo wonno yummako kanko odo Abul As odo e Khadija do kanyum en jidi yummay baba e dum wadi watan ko resugo bi yummako Zainab ko bingel yummako nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam no hursini mun Khadija to yidiri mo dani batte ko bingel munyum aw annabi ko no yidiri mo parce kanko no go bi kadi ha joni kadi res bingel annabi jo bi tedo Zainab radiyallahu anha annabi ji haddathani Abul As fa sadaqani ووعدني فوفالي كان كنت فدني النبي صلى الله عليه وسلم فدار النبي جو يوتني كما حال او غوم كو حالي كو فنان كو فدان كم كو فيرتاني او كو حال نلا صلى الله عليه وسلم يوني داني ابو العاص بن الربيع كان ابو العاص بن الربيع الابي ويتا العبشمي دان غاند فوكو غاند منسوب الى عبد الشمس انني كو سوغا غاند ساغات مو هون من تينو ييده در مكه ko wiyete bahiyar rawnaq be neɗɗo belɗo yiide belɗo ƴiƴam anani so ƴellitima tan gonnama yimo tan a jaɓan eyyi ko wiyete basarat alayhi nicmatu dilalaha ko wiyete nema kadi omo jogino wonno ko neɗɗo jogiiɗo jawdi anani ko wiyete nema kay ko wiyete ganduɗa kadi yontede ko wiyete kadi jogade valeur e nder wuro makka e fof omo jogi wonno ko wiyete asku makko bangueji fof memotako أنني فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل أنف الكبرياء قويت أنه حيني قد أتاقت أغل أولد قربون أجامر أغل أي قوتي لن من كيرانم كم من جتما درجة أواود هار أواود مبت أولد هار بيان كوب أو كم قنو جتما جابي هاتير ko hondani kadi wonde neddagal kadi jogade gacci ono makko na tiidi ko neddo tii ganda timminowo aadi kala ko wiyete ganda tiddungal jikkuji moddi fo mo jogi dum o moroni dum e yum makko e mam makko ena jaati ko en do wari kango Abu Al-As do kadi kango ina jiya e korone koriji makko e yiddi julago hubbu tijarati an quraish eden gandi jomirado haali quraish an ko be jogi no ko waya suji didi nder hitane rihlata ash-shita'i was-sayf dum tanu no golde mabbe e ganda so ganda o do voyage be kucce ganda leedi sam goldo be kucce ga non tan be gonirno kambe quraish an ko be jogi ganda karavanuji mawdi be jabe ganda ko ina fota yonde be o do sa kadi ha kirnul gungul ngul kadi ara kadi kadi e mbaɗa noon e wonno min jogi ko rila voyage uji ɗiɗi en voyage goto ko yaade yaman ko toon ɓe cuumoyto voyage goɗɗo ko fewde sam sa nani sam tan firtu ko bangue nano suudu kaaba ndu wiyete sam bangue ñaamu mayru wiyete yaman ɗiɗi wiyetendi yaman firti heedi ko ñaamu awa makka sam wonde koye heedi ko nano makka ɗum woni ganduɗa jomiraɗo haali wi noon mba yidde oɗo julago ni ɓe kanno ko rewde Allah tawa ɓe toppito nduɗo suudu gati joom suudu nduɗo o ganduɗa reeniɓe tawa ɓe kulnode Abraha taali no waraɓe nde ko Allah danndiɓe soɓe keyɗi kadi ko Allah addanta ɓe ñamde am alladi atamahum min join wa amanahum min haf ɗum on alli falyabudu rabba haha al bayt woto ɓe mbaɗi kilnugol maɓɓe fo tan e julago he ala yoɓe ndewa joom nduɗo suudu anani ɓe ndewa ɗum kañum goto mbasa rewdude ɗum e sanameji ɓe takkiɗon ɗi anani alladi atamahum min join wa amanahum min haf e kanko Abul As ibn Rabi'a ɗo o jeyano ko yimɓe hoolaɓe ko noon tiguino wayi hewde caravan makko no heewi gati kanko mo yaadno hakke temedere ngueloba no wonno e caravan makko kadi quraish yankoɓe kadi no mbawno wayi hoolade holnede holnade ni hankadi ɓenne mbiyanno ko nawanoro amen nawanoro amen kanko o jeeya yimɓe ɓurɓe hoolede e nder ganduɗa quraish yankoɓe batte sidgu makko e amanatu makko gongirantagal makko e hoolare makko joni noon khadijata ko yummakko cawdiɗo kanko yummakko wiyete ko haalatu binti khuwailid awo annabi sa allah jom suwita khadijata binti khuwailid ganduɗa koni zawju mouhammad ibne abdillah nelaɗo allah ne horsinnomo no fewi hono neɗɗo nangguirta ganduɗa ɓinguel mum ni khadija oɗo e nelaɗo fof ko noon nangguiri oɗo suho gorko wonno ko neɗɗo ganduɗa ɓe jiya makko ko wiyete jogade hakkille wonde neɗɗo moƴƴo nani ɗum waɗi kanko oɗo Abul As ko ni o wano ko neɗɗo korsuɗo e nder galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sa noon guila annabi suwana leeɗe walam yakun hubbu mouhammadin abdillahi l abi l as bi aqalla min hubbi khadijata lahu wala adna mbi sa yaron kan andude ni no khadijata ganduɗa yiɗiri mu ni annabi wi ko noon yiɗiri mu mbi khadijata fo de ɓurde jiidude makko ɓuran nelaɗo allah yidde mu ko hondani gono mo ara e galle he wa marrat l awamu sira an khifafan ala beyti mouhammad ibne abdillah annabi yo sa sallam on jogui ɓinguel ne wiye zeinab guil mawni e mbi zeinab nde mawni nde way tan kono fuloor so yaltiɗo no wayatandani e hankkadi makkanaɓe fo ganduɗa hakkillaji mum nayi oɗo suga debbo ko faɗɗi ɗum ala ko zahratun fawahatu shada noon ɓe mbiyanno bahiyatu roi anani sa yi tan fuloor no urdata ganduɗa ladde ni ko noon o way noon kadi welno welde darde yiide fatamahat alayha nufus abna'i sadati l bahalil ko wiyete kala hooreji e nder quraish yankoɓe ɓiyum gorko no yinno ɓamde zeinab oɗo radiallahu anha min ashrafi makka ko kayfala ko haɗata par ce que zeinab won mum hankkadi yiyaka jeeya koko ɓuuri forde ganduɗa e banatu quraish ko wiyete asko mum e nasabe mum foof ko neɗɗo kadi ɓurɗo cedduɗo yummiraɗo par ce que wono yummakko alano e nder makka khadija bammakko kadi ko noon annabi o sallallah sallam mantore ko wotere tan ɗum waɗi kanko oɗo suga debbone ko noon o ɓami jikko o ko yummakko e bammakko khuluqan wa adaba walakin anna lahum an yadfaru biha yimɓe fo de mbawa dañde neɗɗo goto ɗum noon ko goto tan heɓata mo joni noon heydi ganduɗa on goto keɓɗo zeinab o woni ganduɗa ɓiyum makko cawniɗo mbiyeteɗo Abul As ibnu Rabia fatan min fitani makka sagataɓe makka e gorboneji makka e yontaɓe makka gonnam kanko iidi haalde guilaw idaka guila wontani foɗodiri holli wonde omo yiɗi zeinab annabijo no wawi horsinde mo e khadijata ni ɓenne cikkitaji jatirani caggal o rokka on wayno honnoon ƴamal hakkunde maɓɓe ni ha woni duuɓi ha ko wiyete ha joni ganduɗa tawa dewgal ngal suwa wadde taw caggal mum wonani ganduɗa ko wiyete makka heeɓi annore wonde woni ko wiyete annuril ilahi annabijo nela nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelira diina gonga e pewal anani annabio sallallahu alayhi wa sallam yamira yo haalan koriji makko taw ɓadiɓe nde nelal are annabijo haadema haalanoyde yimɓe fo ƴeew suudu bama ndu kalanaɓe taw annabi wa sallallahu alaihi wasallam ko nam halani galle makko e bandi ko o noddi kureji makko fo o halani be ngon ganda haysi be jabaani on saabe kabaaki mo sona biitedo abalab on diwi o mirdini yimbe tay ko dum do noddirta dum en taballaka ali hada jama'atana batti dum do noddirta amen ay jomiratulin tabbarada abilah bi mutab ina jaa e gonin mi annabi sallallahu alaihi wasallam jom suudu makko khadija radhiyallahu anha bint khuwaylid e bikkon makko on sa kambe fo e famdurude zainab kam hankay taw mawni zainab e ruqayya ummu kulsum e fatima wonno to ko so mabbe kambe fo kay be jabi dinul islam e naati be jebbili jonon hankari ko wiyete dewgal ngal kay taw wadi be beltima hakkuna zainab ganda e odo abul as e kono non se ko wiyete ismu annabi jo kanyum jabani na de dinul islam ghayra an nasirahu abul as kariha an yufariqa din abaihi wa ajdadi om yide annabi yide ala ko fondi dum kono non yaltude on sa dina babiraabe mamiraabe wona hunde wande hankadi ko woni hen ko habe do woni hen ko wadede fof wa aba an yadkhula fi ma dakhalat fihi zawjatu chuddiru makko gaynati zainab kono kanko non o jabaani nadde kono kam ala ko fondi zainab annahu kana yusfiha bi safi alhubb wiyete gilli wadan ko yidde on kam ko don tan wawi hadde ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش قال بعضهم لبعض ليانو هانكدي ها شدل دي ماوني هكودي النبي جو قريش انكو وناني كوني هانكدي باتي دينو هانكدي نانا فوكو دوكو نانا فوكو تشوكو جدو ندرال هانكدي غاندا كو بودو ندرال تا قريش انكو مبادي باتو غوت قريش انكو سمبادي باتو انسارانكو محمد بيو جانت جورنون pour ha joni ganda bittude annabiju be kaldi wonne ganda kala joginidu bingel dewil annabiju yo nawtu be bi wa yahkum innakum qad hamaltum am muhammadin humumahu bi tazwij fi tiyanikum min banati falaw radattumuhunna ilayhi lan shaghala bihinna ankum be bi anan ka ko nan dukki muhammadu ko hebi ko eden jogi suga e makorobe nan desa e galleji men on sa non jogare biddo debbo der galle ko problem mawdo problem mawdo no sahariji badi rebbe fo burno yawde da hede joni biya su biyere sama ko weltare mawon biya ko dongal iwe do ma hande saka hanki joni non be bi onon ko onon dokki muhammadu ko wadi ko so gore mum fo serino bingel makko dewel nawti dum e den so wajama be don den ma woppanno mon onon wala radattumuhunna ilayhi lan shaghabil lan shaghala bihinna ankum ni hala hefere hala nafi benne bi non de annabi ju ari madina de be ji annabi ju sikfi hebi tono ew hankadi wobbe hen mbadori ñu mbi latum fi wala man inda rasulillahi hatta yanfaddu dum yoro ngacci reba do dole di kala dokkanodo mo mbudu mun yo nangis ha be do arbe ser mako gor fu ma rew tinde mun ko yonu ganda abdullahi ibn ubay no mbi anno sa fayni rawanu ma tan ngatete be do hobbe ganda ngorije ponje ngara do juuna mirdina men wuro ay latum fi wala man inda rasulillahi joni ngodo ri ñu qura shenkobe ka do hala woni jaltuga hen kala joginodo bingel dewel annabi ju yo naw tam fa qalu ni'ma ar-ra'yu ma ra'aytum bi kun hande de on jiti fere mo bin jihi go annabe baddi legeji mabbe yo anja e jogi bibbe annabi ju to ndesa do be jito abil as be puddori abil as o marsani de be bi abil as fariq sahibataka ya abil as waruddaha ila bayti abiha wa nahnu nuzawwijuka ayya mar'atin tasha'u min karaimi aqilati quraish mbi abal as min ngare mako jam mbi ko ya nawtu ɓingel annabi jogiɗa ɓingel muhammadu ngel ɗo nawtu mu galle bam makko e ƴeewa e sukaɓe amen rewɓe kala patɗo ɓuronɗoma min dokkuma hewɓe hakkillaji ƴoƴɓe ɗe yoɓɓe gorboneji onani min dokkuma oɗo kay yoya fa qala la wallahi inni la ufariqu sahibati wa ma uhibbu anna li biha nisa adduniya jamia allahu akbar oyi wallahi min sarata jom suudamo o wi hayso gaddi wona rewɓe ɓuraji de rewɓe aduna ɓe fo so gaddi on dokki kam mi yiɗa min jom suudam ɓurani ka ɗo haala ɓe nan ɗum kay welani ɓe ɓe jehi ɓe kuccito ha joni ganduɗa to ruqayyata ummu kulsum ƴamanoɗo walla ɓamano to ɓen kay nawata galle annabiyu sallallahu alayhi wa sallam gurasiyanko ɓe jiɗi hare mbawi façon aji hare ko noon de ɓe mbi sahaɓe neɗɗo sa fotte be mum ladde ya hamsuɗi ɗum noon hankadi gonnoɓe to aba laaba to on kay jaɓi ɓiɓɓe annabijo rewɓe fo nawta galle makko sona zeinab o on kay joom galle mum wi jogorani woppude anani kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam gonne be cikkuno go so be gartiri ben mata dum non ma wade makko mette walla dum non kon fa surra rasul sallallahu alaihi wa raddihi ma ilay annabi ju welti de do ka hefre be so gartiri bibbe ma amala wa tamanna aw law fa'ala abu al-as kama fa'ala sahiba gonne mo o yili hanino ta abu al-as ware mun jabino ko mbi ko artira zainab makko غير أنه ما كان يملك من القوة ما يرغمه به على ذلك كن أن كما لا نفرس أن نفر وفر زينب واوا كد أن ساكر سر الإسلام توحد أن جد وغل حكونا قوم إن دو الله مشرك أنني لم يكن قد شرع بعد تحريم زواج المؤمنة من المشرك كن أن دي مليان أن نحبوه لدوم دون تلين إن أن دا أبو الأس كي زينب بن دا جام anka jawto yosto on anka dewala kun mabbe daaja ma en gari istuware tan aga ta insha Allah kun ka sabi saru kibe kay mushrik billah ma yide ko mettu ma ngati ma yi ha joni tanira ko magam ina cinda jala kokkoje en cede en wujuji en kodoje dum modi Allah shirku billah do wari kan ko sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi ila al-madina wa shadda amruhu fiha da annabi ju firi hucci madina hebi ton dole quraish an ko mbi wanata wa kharajat quraish li qitalihi fi badr duwan walde quraish an ko be fongi di yaltude jana kabo ye annabi ju hay akul madina e mbi be gaccita o heba ton dole garde wi dole fo ko garoto makka do o juuka be gandi de non tigi wor dum non addi walde de e mbi gila annabi ju heba ni dole kambe on sabe kebi dole e be jogi ganda sa ujunara sagar hay goro ganda mu wawa hunde wawa hare Allah foko wawa hare ngaddi kuno mabbe ujnere sagata e kucci ganda joni badal annabi sahaba makko fofu on sa tawabe walde de temet so fawi seeda walla wobbe mi manka seeda kanko nono kanko o do non waji abul as o yalti hen kanko nono yida yaltudi me fu no ganda e burajan ko ngandi o yida yaltude mabbe ko non urdur o nyolama abul as lil khuruj ma'hum ittirara anani islam takun bihi raghbatun fi qital muslimina wala arab kanko hajuma ko fuana no habde jul nelada lako isi ko mo teddini dum ko kawma ko ko fof makko dum non kanko ala ko habata yo nani hareji mabbi di so be kontini kanko wanda ka den hunde ko non lakinna manzilatahu fi qawmihi hamalatu ala musayaratihim hamla gonnam kono palas mo jugino e der makka o e der qurashian ko dum don kadi wawata wasfo to yaada mabbe kay وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقراش دنگد ولدها بدر ليتو ده غسير ريزلتا و هولي كو قراش انكو به پولا پول گو گاندا كولبيني و ويته هويني كامبي گاندا ازل ما عاد شرك ويته شرك شرك بالله كو دون چيبيند مون هيلي هانكدي اي ندير دون هاري گاندا كو ويته گاندا گولال دان ولا گاندا نوول كيسي گاندا شرك بالله داو فورنينا ولا گاندا هلا ناني dawutaji urasham ko burdi bondi di fa fariqun qutuli han group goto wara wa fariqun usir group goddo daha wa fariqun najahul firar group goddo tepper itam to boni ala foko dandi be sonande no hunde be mbade ko be mbiada ko bewu e be na jaha be ndugi be do ganda dum won be yottuji be makka han kadi na kisi heddi go kay kala keddi non ga kay hakune bara do e daha وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه إن جاء جروب ذهابه أبو العاص اسم نلاد الله هارم جم سود غندا ولا جم قال زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه وهارم نجاء ذهابه كم من أبن كبة فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يقتدون بها أنفسهم annabi ju farle do mabbe ko wiyete ciotigu be ciotira ko mabbe ciotigu no natinode on saakai wa ja'alaha tatarawahu bayna 1000 dirhamin wa 4000 ujunara dirham Allah ujunaje nay faade ganda e jogogal ma e place ma yimbe da benen jogina mi da ndiri piri mo nangata on dayete be ganda kalis mo ne hewi anani jonnon jogibe jawdele be annabi faybe ha tiidi kwen Abbas en hono ben hono ben ay bandi ko en hen wiyete ba aqilu en foko be galle goto nanani e pawa ganda hono ko heddi be pawa ko islam ko non wi kanko wado abil as kanko ne ganda o fawa wa dafiqati rusul taruhu wa taghdu bayna makkah wal madina hamilatan min al amwal ma taqtadi bihi asraha hanga da hakkunde lawol makka e madina kay diggi dor yimbe nan tanja kala mo neddo mun nangano tun yo jawdi addi kalis pour ha sorta da dum kanko Zainabu ni jom golle makko nan nanga ko ngani hayso on nanga ko to nelado Allah be gande serio fa ba'athat Zainabu rasulaha ila al madina yahmilu fidyata zawjiha abi al as gonnam kanko no nili o itti jawdi o rukki ganda ha joni dañ mo nili yo rukki nelado Allah pour ha joni kanko ni jom galle makko yalta e ndagude wono jaalat fiha qilada pour ha annabi jubeedo andu tigndido jawdi ko e makko iwdo wadi hen ko wiyete chakka wobbe biya kode anani kanat ahdata laha ummuha khadijatu bintu khuwailid edo kode kado chakka annabi jun andi bayri ko yum makko jeeno rukki mo nyana kurtungu makko dum don go namde juddina yeso annabi miijo makko go duri o miiji gite makko gaddi gondi kanko sallallahu alaihi wasallam فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة غشيت وجهه الكريم غلال الشفاق من الحزن العميق سايتنا عندك قلنا سنار مولك أنك صلى الله عليه وسلم دمنا نوني هاجوني قلنا أهو هاجوني بطني صحابة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جون كم بيدو كم من صحابة بسن جين أن نبجي ياسم قويلي مغلق إنا وينم مغلق نندد أنجد hankadi be natti fewde hankadi sahaba be namni annabi sallallahu alaihi wasallam inna zainab ba'athat bi hadha al mal li iftida abi al as fa in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha ma laha fa fa'alu wuy ko bingil makko de zainab kanyum neli ndido jawdi pour ha jom galle mun yo sotir o minno be da fami han so njidi o don ba rokki demo kango daado makko en nutton jawdi makko chakka makko ka do nawto no modedo ko de فقالوا نعم ونعم اي ميلتي مير صحابه ميلتي النبي جنن نواونو ودي دي هونتا وديسنا كيبيني امي كوي فوف كم صحابه رضي الله عنهم ورضوا غير ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ابي العاص قبل اطلاق سراحه حدمكو اونن حبيتيد النبي جونكو ساردو ديري ماكو دي ابي العاص ساهي بنغلام يو ارتو ان يسير اليه ابنته زينب min ghayr ibda so njettima tan yo art woto wattun hay ko biyeten ko niyam ko dina daro e cengala loto wattu anani fama kada abul as yablugh makka hatta badar ila alwafa bi ahdi iski abul as do yotti makka tan hebi woni ha rendinde ka ko zainab ariyatu babu ma nabi jahali bi hadathani abul as fa sadaqani wi abul as kala ko halanno mo gonqani mo meeda yirudo on fenande kala ko fodanno mo timminani mo meeda yirudo on jam فأمر زوجته بالاستعداد للرحيل بأنه بيعود زينب يهبل قرها يها من يهن هوت ربام وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة النبي يزيد يه يزيد ويا النبي يقول من وإن دقل النبي جني وياد ياد أود سنغري أنسانا بشيسانا تويد مكة دندنا تنقني بطن يعجي مجاب مجتوتون أود أدى دبو هذا ركب جاد يهن وعدلها زادها وراحلتها قالوا ان فرن زينب نفد سكلود جوبار فو هبلو ركي كانغو دو ابي العاص وادنو كادي غلوب وونو مون فوف على وندب اخاه عمر بن الربيع ومجي كانغو نفرر مكو بيتر عمر بن الربيع وانكو جامره بجي ويو ياد اون دي مصاحبتها وتسليمها لمرافقها يدا بيد وينوا مهان جوتينامو غاندا بي النبي وادي نيليو ار جابو موبي nawa mo ha juttinamo juude ben jungo e jungode woto wiya soyniɓe tan de ala nawa ha juttinano nokku baɗɗoni ajina nokku barol gotun awal dundu woturun ɗon ladde wotere ɗon wiyete ɗum woni zeydu oɗo e goto e awsari encore joni noon kanko gonam mawni walla frére makko biyeteɗo amour ibnu rabia o onne heɓli ƴetti fewni filosaji mum ha fewi ƴetti ganda kaɓirri mum fo wakki o hamala kinanati wa jaala zainab fi hawdajiha waɗi zainab ganda e dow ngeloba mun bangi waɗa e illilal mum kanko ganda kanko waɗɗi ngeloba makko heedi caggal o haraja biha min makkata jiharan nahara o yalti do on makka ganda nangue hoore kellew guite ngas ngas ɓurasiyankoɓe fof no ndara ɗum ɗo noon wasi welde ɓurasiyankoɓe ɓe gandike oɗo woni koye yaade yo ko zainab nawteteɗo to bamum kamɓe noon eɓe piya piggal ngal mum bonde fof ala hoore maɓɓe fof nano gubba e gumbaru to badiri to ɓeenana garti ga nan dugui ɓeenana daha joni soɓe jii zainab no nawe ɗum kay force ɓe lawoto ala mar'a min quraishin fa hajal qawmu wa maju bi dum ga wonata wurungo fo don don gasi be kafti be dari be lawi indi zainab yata be gabbi nganda joni mi jigi lawde gelodi be andi be gone lawde gelodi sali acidi be moni hambug kono non mawnum o do wala frère mun nganda abul as wita amr ibn kinana kanko mo jitti o lowi gawal makko wadi hen filasha fi mi gandi so fu so wofi tan ko yitere o fiyata o yi kala kay juttido zainab kay ko baro dum o don gandi inna zalika watara amr qausa wa nasara kinanatahu bayna yaday wa qala wallahi la yadnu rajulun minha illa wada'tu sahman fi nahr o yi wallahi hay goto yottata ko mo o yi kala to pimi jomum koy goddul fiyam wa kana ramiyan la yukhdi lahu sahm kanko jano yuttinomo kanko ne daraja to jidi fiide foko don piyata tireur de lit kana ramiyan la yukhdi lahu sahm tender dum non halaka mawni dugugo hankadi ambog aba sufyan jano koy mawbe makko nani halaka wucci ton fa aqbal alayhi abu sufyan ibn harb o mi yidi reglude de do humde woto badhare wa kana qad lahiqa bil qawmi wa qala ya ibn akhi o yinon ferer makko o yinon amro o yikufa anna nablaka o yinganda surkure made kure de kay be gandi so surani de goro wa yottadem kufa anna nablaka hatta nukallima amin kaldeema ajetara kay kure ma bada yeso da ayno kay dum gande min bawa haldude ma acci kure de taw ha kalden fa kafanum kangono surkure makko de taw non hanka dum wado ayenorde to mu hulbina be gandi so jolama fiiri neddo koy guddul to yido ko dono fiyata mo fi fotti ko to hade ganda de do ware kure garte kam ko hiwi amay fa qala hu lil kure de non aba sufyan ari mu innaka lam tusif fi ma sanata badirani fi awani gollal mangal do gal yodade gal fewani gal nyanyade fa laqad kharajta bi zainab ala nira ala ru'usin nas joono yugo wuro ngo laawi ko am wadi sayaltini zainab hakkunde be do yimbe fo wara nawta namu bam makko wa uyununa tara gita amna puttini gita amin dara wa qad arafati al arab wa ana antandi andi wa ana makkatandi andi uy arabe fo gandi ko bam makko wadi am wa qad arafati al arab jami'uha amara nakbatina fi badr ko hibe amna badr ko so junnitede so hoynede so habbede so fiyede so warede so dahede wa ma asabana ala yaday abiha muhammad ko wadi amen ko an jaltina do bingel makko hay so do resa e wuro he kay ko konta wuro he o won kono sa yaltiniri mo ndani ala nawum hakkunde himbe fof ko badda ko feewa fa idha kharajta bimnatihi alaniya kama fa'alta aramatana alqaba'il bil jibni wa wasafatna bil hawani waz zul wi sa yaltindari nan tam bingel muhammad anawtini dum muhammad nen kay wiyete nen kabilaji keddi di fo wonata me ko bajul wonata ko jalul ni bingel muhammad yalti woti on kuli hay dillude nden be mbiyata ko min hulbe Allah ko ni min nufli min jasi nden ko dum wiyete farji e biha nawtum ko tabqiha fi bayti zawjiha ayyaman ya nawtum galle jom galle makko won ton balde hatta idha tahaddatha an-nas gurashan ko be nden ko jidin mamo ko isa adunu wonon nani wande min nawti mo min kadi mo yaltude ko yo on sa sayidi moyto njaada e makko taw min tinani kono nay ma halika wande min nawti mo wiyata ka yaltiri ndani tan huccito ba makko idha tahaddatha an-nas bi annana radadnaha fasullaha min bayni azhurina on sanan do ay moytaade jaltinira mo sese jamjam moytuda walhiqa bi abiha nawa moto ba makko famalana bi habsiha anu haja minan haja man ala ya wadde o do hunde e bi ko muhammadu ko wada amen ko koy mum min joftoto wana bingel makko kay dewil aw isragil amen desangil do e juuda amen min battangila hay bat muhammadu ko wada amen ko koy makko tan min gittata dum non ganda ko abo sufyan on sa non mawdo heferebe to makka do ka do hali faradhi amru amruna jabiha laka wa nawti zainab wa hoti gornam makka kadi be do gam nana padi annabi jugo yobbe gondon hande zainab adda fof jorno yi ha woni balde ha kabaruji di ndedi e kango do amru wadi no abu sufyan wiri nanu ummi feccere jammo moyte ni be ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه والنبي أن قلنم هاو يتين دم بأن بجوين يوانجا جبتو ومبعدون زيد أنصاري أنك قدو جنغو جنغو ورن فرير مكو وبيرو نومن داني دمون هنكا دي قني دي كان قو أبو العاص هنكا دي هدي رو مكا قلنم هنكا دي جمسود مكو هنكا دي بشيرتي زمان anani ha heddi hade fatuma kata wadde seeda on saguda shankobe na billi be bi il faut kay be danya jaado kay jahando be kay ha joni julaagu yana be sham to samto non kadi rewete ha joni ko seraji madina walla ganda lawul gul kadi ganda waddata madina walla hay sono wuddi don sahabaabe annabi ko gondini tan laabi quraashi yanko e dum wadi kanko do yi kay o sumu yimo de o fay artude ne non awo ko den hanka non no quraashi yanko on sa be kolaaki rukkude hay goto jiggore mabbe sana bo be ngandi kay so nangama solution wayi hebaade hen dum woni mi bayri o do ko isum annabiji kadi go bandi ko dum non be dokku on koy mabbe jeya yoya e mi o don sa caravan makko no urate madere ngeloba mo wonde hakete me didi sagar fu no jaade makko ni be jaa be garta dana be ji sahabaabe annabiji mba kucce mabbe no bay andude be do ni debe ci be debe ji be de guddum ala sona dogde tan sahabaabe kawre jiggore de fo kuccini madina warbe hewbe hen daa nanga kono abal as ono kanko kam wadi fere o dugi o bocciti falam tafar bihi be kebanimo e jonon acci ha feccere jam o moyti o yi madina to naati galle galle haa yiide jom suudu makko zainab o ari gono wi on yo molmo taw so julbe ji mo batta mo haybat wa sajara biha fa ajaratu zainab ne jabi goran en gande annabiji kanyum ne yiide gede kewde de bandira e ma awa taw pamudirani dine dido hariji e ko ni de annabiji dum do fokoy ngurna makko heje badibe mo anani ngari na kabo mo patte dine l'islam mo nganda mo rokka o e kanko zainabo hankari jom suudo jom galle makko o kay mo giti may nibbira waawi yide mo halani mo jonon zainabo kanyum ne dani to nganda wiyo mo gito tan e kanyum ma wad fere taw so yotti ma hal ko yaata jama fajiri do yetti fajr den annabi jona julna yimbe yipote to yimbe annabi yipponde yimbe ha ko hadi mun habdura tan walla to habbiri do tan kango zainabu hali dole sarahat zainabu min sufi min sufati nisa to safiji robe do tan kango zainabu hali ton hal ayyuhan nas ana zainabu bint muhammad wa qad ajartu abal asif ajiru falamma sallama annabi min salati lafat ila nas wa qala hal sami'tum ma sami'tu qalu na'am ya rasulullah Zainabu hali taw annabi hankadi habbiri o wi ehe mun bandame ehe mun yimbe o wi awa min de mi moli abal asi kala jiro moto wat mo hay hunde annabi hankadi non habbiri de cilmini de annabi ju yeje yimbe o wi onani ko nanmi ko bi min nani naam ya rasulullah qala wallazi nafsi bi yadi annabi mi wondiri mo fitando an woné jungo mun ma alimtu bi shay'in min zalika hatta sami'tu ma sami'tum wala ko gandumi hen sona nanirmi kon nanirdon dani kono non gande wo innahu yajiru minal muslimina adnahum kala juldo so moli ganda kefero wala moli neddo goddo hankadi heddibe fo kan heddade molgol e gaccam wodo bimo hay hunde summa sarafa ila bayti annabi juhudi galbako o wi'ani zainab ibnati akrimi maswa abil as o wi teddimo hay so wona dewgal woni hakkunde mon kom bandirabe kono wa'lami annaka la tahillina la jenan da ganda adaganaki modo sa ndo ala hakkunde mon wonno taw ayi qur'ana tillim wonde mushrika hankadi ganda e gumbinde allah de so dirta du wode ayi de kar suratul imtihan tu la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahun anani ko hondani summa da'a rijal as-sari annabi jo noddi group janodo daabi ganda o do group e ndedo jiggore o do caravan annabi jo noddi o don commando be ngari الذي غنى البعير وأثرت الرجال وقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ويقولون غندي أدو واجد وبرك ويقولون غندي من بعد ذي أمي آخافي ويقولون كيف غندي دم قيلن يدى بدر اسم النبي كدي بنجل النبي أدي شك من كدي يوسطر أو لين بن جافين وموم النبي حتى حاجوني وقد أخذتم ماله وننجي جود مكو فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له سنجافي مومك دون دكتي من غندا كننغن أمكو kana ma nuhibbu min jidi den hunude ko im wayna abaytum son jabaani non fo wa fa'illahi alladhi afa alaykum wallahi wa antum bihi ahq annabi su dum hawrnaani mon non dido jawdi ko allah tigi rokki mon ni wadi de juude mon onon buri handude hen fa qalu sahaba be mi ban naruddu alayhi ma lahu ya rasulullah bi annabi jo akay min dokkitam motan min dokkitam jawdi makko falamma jaa li akhdhihi qalu la abal as jonnon kanko odo ko nam kanko odo abal as jonnon ko handani de wal nangudo jawdi ndi abal as innaka fi sharafin min quraish wa antu ibn ammi rasulillahi wa sihru fa hal lak an tuslima wa nahnu nazi'u lak an hadha al mal kulli bi abal as an kan teddudu ka neddo mawdo der qurashiyan ko anani kadi ka ismu annabi jo kadi ka bingil mu jo non artanata di islam anani dum do fo min gaccirma gacci an be gonduda be fof anani kanko do kando dum don kay kanko yida wadde den la uridu kanko yida fuddorade dine makko e do jam kanko yida jam faade ibe dokki mo jawndi tan kanko wadar ko mo andi bi isma da'utu mun an abda dini bil aljarib da gadar o yiwatta anani be dokki mo jawri makko hoti to makkatu وما عليها الى مكه فلما بلغ ادى لكل ذي حق حقه ثم قال قريشان كو بكلا دكنو دو مو ديس دال كلا دكنو دو مو هوندي مون فو لي مو ركيتي دو ما تيم ويا معشر قريش ايه من دنت القريشان كو هل بقي الى احد منكم عندي مال لم ياخذه اسكي وانا مون كدوري دو ام ناندا جاودي تاو مي ركان قالوا لا امي والله اركي فف وجزاك الله عنا خيرا وقد وجدناك وفيا كريما ان كاي كانت تدد انا كانت دو غاندا تيمينو وادي كامو قال اما ان واني قد وفيت لكم حقوقكم ارم تيميني فمي ركي هاي غوت رواني كامبودو فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويمد سيدي ديوتير على صون الله بيد سيدي محمد كون لا اله الا الله والله ما منعني من الاسلام عند محمد في المدينه إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم وي على فو والله على كهلك من نادي دين الإسلام قل مدينة وي فتو انشيك كل ما أتو أدنك من نادك من يادة جود من فو من يام جود من من جام فومون بات أنج جام فادمون دي لما أدنك من أرتر دي جود من ها دو مروك كتمون كون بيادو نكم بات أنك من فو إنو بن جغوري كم نون جيرو مي بناني دم دو سكي على كو دينة قوانك واندو فلما أدى الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت جنب أي ركتي من قوت فوق جرال من قوت فوق بكاف من قسي ويمي جبلي مناتي دين الإسلام من جبلاني من الله ومن يحي قوت يعني مكون قلت ثم خرج حتى قدم على رسول الله وهوته يكي النبي جو مدينة فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم تدني فيه ورد إليه زوجته ركتي من جمسود مك النبي صلى الله عليه وسلم يأنه عدو قرق حدثني فصدقني ووعدني فوفاني اوتي ونا غورك وي كلاكو حالنو كام حالنو كام اوتيميني او كو فدانو كام كدي اوتيميني غاندا حاجوني فودورند النبي صلى الله عليه وسلم اي كو هنداني وادي حاجوني اسي كو اودو حاجوني كدي غاندا بي كو بي غاندا اودو يومن ويته او غاندا اودو خاكنيم خديجه نجيدي ماي باب دوني حاله في بنت خويلد النبي حسنني نو حاله مكو تشغال ني خديجه ماي nena gotul halatu ari galle makko to salmino annabi khala halatu yitti tan salmini sakkitini tan dum don siftini mu khadija annabi no wano yidde khadija am majjani o yaha golum de ko halatu de ko sawtu wala halatu kado halaka e bayi tan wana khadija aw hajuni ko halatu binti khuwalid halir sandani yumana aisha yunyal mun no yire annabi wilti o heñi o bismi o do gore nam batti nandi batti siftini mu ko wete khadija radiyallahu anha annabi ko jurmotodo gonnam ko jokkowo endam ko modder dum won dine l'islam ko jokkere endam ko golle modje e hala modje e golle modje e dine l'islam ko dum namni men gonnam en nyaagi Allah yo Allah hebbito en yo Allah faabo en yo Allah wallu en kala jiddo non beedo raade ha joni qissa akhbar abil as ibn rabi' ajaa won deftere weten sira ala munnubala li zahabi jaa usdul ghaba deftere ne do kan nan don hala kanatun يا أنساب الأشراف إن لم أكن أريتون دفترنا الإصابة في تمييز الصحابة أريتون الاستيعاب غندا غندا في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أريتون السيرة النبوية لابن هشام أريتون البداية والنهاية حياة الصحابة دفترفون غني يوم ما جاء تاريخ دين الإسلام وصحيحة وانتون أبي العاص بن الربيع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.